Было ліхаманкавае жаданне дзейнічаць. У дзейнасці як бы шукаў трываласць сабе, упэўненасць. То аднаго, то другога выклікаў работнікаў райкома, адказных работнікаў раённых устаноў, і ў райкоме, і ў іншых раённых установах у мястэчку заставалася мала, большасць былі ў вёсках, займаліся калектывізацыяй, але яго гэта не супакойвала. Увесь час, як тень, жыла ў ім памяць пра ўчарашняе, пра спрэчку за пейкам, званок з Мазыра. Все давалі адказ, што зроблена, што плануецца зрабіць. Усе адчувалі яго энергічную, строгую патрабавальнасць, незадаволенасць зробленым. Пасля некалькіх такіх гаворак ён выклікаў загадчыка агітпропа Каржыцкага. Каржыцкі чалавек таксама новы ў раёне і таксама малады, амаль увесь час бадзяўся па раёну. Выправляць не трэба было, ведаў сваю справу, то з агітатарамі дзе-небудзь у сельсавеце ці школе вучыць, адукоўвае, то сам на сходзе з дакладам з прамовай узялі яго з вучобы, з Мінскага інстытута. Пашлыкоў звычайна не папракаў свайго агітпропа. У той павазе, якую ён чуў да загадчыка агітпропа, было нават стоенае разуменне некаторай перавагі таго над ім, Башлыковым. Каржыцкі не адзін раз заўважаў Башлыкоў, мацней быў у веданні гісторыі партыі. Тэарэтычна быў лепш падкаваны. Башлыкова супакойвала тое, што Каржыцкаму было далёка да яго ва ўменні звязваць тэарэтычныя веды з практыкай, ва ўменні арганізаваць справу. Хіліў Башлыкова да Каржыцкага мяккі, светлы характар загадчыка агітпропа. Каржыцкага сёння быў чысты сіні позірк вачэй, былі дзелавітая сабранасць, акуратнасць ва ўсім. І расказваў ён толкова з веданнем, роўным, як звычайна, голасам. Усё было ў ім, як заўсёды. Але сёння ўсё гэта выклікало ў Башлыкова глухую непрыхільнасць. Было такое адчуванне, быццам Каржыцкі, хоць таксама вінаваты ва ўсім, не хоча браць сваю долю віны на сябе. Стрымліваючы нядобрае ў сабе, распытваў Башлыкоў пра работу в асобных сельсаветах, хатах-чытальнях, пра асобных агітатараў. З асаблівай пільнасцю высвятляў, што агітпроп рабіў у алешніках, у глінішчах. З раздражненнем слухаў, што было зроблена ў глінішчах. Выходзіла, немало было зроблена. З нездавальненнем пачуў ён хвалу па разцы дарожка. Адразу успомніў яе выступленне на сходзе, успомніў так, быццам яна здрадзіла яму, які так спадзяваўся, здрадзіла ў такі момант ухілістка. Вядома, не трэба было хваліць агітпропаўцаў у глінішчах. Няма за што хваліць, калі на іх вачах развалілі калгас. В неразуменні гэтага выявілася слабасць Каржыцкага, якую Башлыкоў адзначыў зноў малапрактычнай хваткі. З адчуваннем бясспрэчнай перавагі сваёй над Каржыцкім і дакладным веданнем мэты Башлыкоў пайшоў у крытычны наступ на загадчыка агітатора Пропа. Там папрацавалі добра, падхапіў думку Каржыцкага, рэзка павярнуў, толькі не мы, а іншыя. Вынікі іх работы добра відны. Учора сам бачыў у глінішчах, добра папрацавалі, кулакі і ўсе іх падгалоскі. Сінія чыстыя вочы Каржыцка замутніла збянтэжанасць. Вінавата адвёў позірк на твары, вынікла далікатнае дзявочае ружавінне. Быў, здалося, нязгодны, але не пярэчыў. Змоўчаў. Гэта яго нязгода дадала Пашлыкову упартасці. Аб рабоце ўсіх нас будуць меркаваць па выніках, сказаў ён, усё як бы набіраючыся дужасці. А вынікі нашы? Вось яны! 37 гаспадарак за тыдзень новых улілося. І 29 за дзень! З калгаса. Крок наперад, два назад. Нашы тэмпы. Вынікі нашай работы. Пашлыкоў добра разумеў, што хоць ён гаворыць нас, нашы, Каржыцкі чуе гэта як абвінавачанне яго асабіста і яго аддзела. Гэта зусім адпавядала імкненню Башлыкова, ён і хацеў, каб Каржыцкі ўзяў вялікую долю віны на сябе. Чым большую, тым лепш. Тым лепш будзе старацца рабіць. З гэтым імкненнем Башлыкоў і вінаваціў Каржыцкага ў тым, што агітпроб далёка не спраўляецца з задачамі, якіх патрабуюць ад яго цяперашні адказны момант тыя тэмпы, якія неабходна ўзяць, каб выканаць абавязацельствы па калектывізацыі раёна, каб ліквідаваць той прарыў, якім раён апынуўся, каб давіцца рашучага пералому. Башлыкоў строга, прыдзірліва разгледзеў план агітпроб работы. Пакрэсліў яго, пакрытыкаваў, вярнуў дадумаць, дапрацаваць. У плане, на яго думку, недастаткова скіроўвалася ўвага на барацьбу з кулацкай агітацыяй і асабліва на барацьбу за ўзмацненне тэмпаў калектывізацыі. Калі Каржыцкі пайшоў, Пашлыкоў адчуваў, што недарэмна стараўся. Агітпроб падобна зразумеў становішча. Але супакаення ў Пашлыкова па-ранейшаму не было. Наперадзе чакалі многія іншыя клопаты, многія звенні яшчэ трэба было мабілізаваць, перш за ўсё моладзь. Кудравец толькі што прыехаў з раёна. Ён увайшоў у кабінет Башлыкова яшчэ чырвоны з холаду. Башлыкову кінулася ў вочы. Быў незразумела, чаму радасны і нават быццам бесклапотны. Гэта яго бесклапотнасць у такі час непрыемна здзівіла. Здзівіла тым больш, што Кудравец быў асабліва блізкі. У Башлыкова да Кудраўца было нават адчуванне роднасці. Кудравец жыў у тым свеце, які недаўна зусім быў і яго башлыкоўскім светам у дарагім камсамольскім вераванні. Кудравец прыехаў з Бярозаўкі, Башлыкоў спасцярожліва запытаў, што там у Бярозаўцы. Навіны былі добрыя. Камсамол дабіўся, калектывізавалі яшчэ 12 гаспадарак. Але Башлыкова гэта не супакоіла. Ледзь даслухаў адказ, павёў гаворку на тое, што балела. Коротка, энергічна расказаў пра ўчарашні дзень і вечар у глінішчах. Асабліва вылучыў, як паводзілі сябе камсамольцы і ў цэлым моладзь. Большасць камсамольцаў, павінен адкрыта сказаць, дзіўна сябе паводзіла. І днём ззаду цішком, і ўвечары на сходзе моўчкі. Многіх і наогул нельга было зразумець, за каго яны. Адзін Казаченка дзейнічаў смела, актыўна. Адным словам, все факты гавораць пра поўнае разлажэнне цэлай ячэйкі на вачах у райкома камсамола. Башлыкоў бачыў, як проста вачавіткі. Вясёлую бесклапотнасць на твары кудраўца змянілі вінаватасць і няёмкасць. Заўважыўшы мелькам, як ён стуліўся, як нацята, нібы школьнік чакае далейшага, горшага, Башлыкоў раптам адчуў жаласць да яго. Але тут жа цвяроза прыглушыў жаласць. Не тая абстаноўка, каб паддавацца кволасці, і наогул ведаў, павінен быць як мага строгім, прынцыповым. Цвёрда павёў далей разлажэнне паўтару ячэйкі ў глінішчах. Недаравальнае, асабліва таму, што яно не выпадак. Што ўсё гэта здарылася не за адзін дзень. Это бесспрэчна паступовае разлажэнне. І тое, што райком камсамола не змог заўважыць яго, гаворыць пра поўную страту пільнасці, пра слепату, пра галавачапство. Факт гэты сведчыць і пра тое, што райком у цэлым дрэнна ведае становішча ў ячэйках. Дрэнна ведае, значыць, і дрэнна кіруе імі. Башлыкоў ніколі не гаварыў так рэзка з кудраўцом, але ж ніколі дасюль не было і такой прычыны, такога становішча, якое вымагала само па сабе і асаблівай патрабавальнасці і асаблівай строгасці. Не забываючы ні на момант становішча, Башлыкоў адчуваў, як абавязак выказаць жорстка, калі галаватяпства ў кіраўніцтве наогул нельга дараваць, то цяпер у ганебным прарыве, да якога яны давялі раён, такое галаватяпства ёсць злачынства. Самае цяжкае палітычнае злачынства. Адсюль Башлыкоў вёў гаворку пра тое, што найбольш трывожыла. Як выправіць становішча ў раёне, ужо не толькі судзячы, а і нібы далучаючыся, выказваючы спадзяванне на кудраўца, на райком камсамола, яшчэ нелагодным голасам тлумачыў, трэба ўсё падцягнуць. Все арганізацыі, все сілы ўзняць, дабіцца рашучага павароту ў тэмпах. Не толькі таму, што перад ім быў кіраўнік моладзі, а і з непахіснага пераканання Башлыкоў падкрэсліў. Вынікі ўсёй работы ў раёне будуць вельмі залежаць ад камсамола, ад моладзі. Шукаючы ратунку са сваёй бяды, ён больш за ўсё спадзяваўся на тое, што калі хто і можа выратаваць, то найперш камсамол, моладзь. Была гэта вера і ад таго, што яшчэ і сам жыў, можна сказаць, у камсамоле, і ад адчування, што моладзь – самая жывая і дзейсная сіла ў грамадстве. У сельскую моладзь ён, праўда, і верыў, і не верыў. Яна не раз і радавала, і ашуквала. Здавалася, больш ашуквала. Больш востра расчароўвала сваёй непадатнасцю, абмежаванасцю, чым старыя сяляне. У маладых вясковых ён проста цярпець не мог прывязанасці да прыватнай уласнасці, недаверлівасці, асцярожнасці. Памяць пра ўчарашняе, гэтую звыклую непрыхільнасць яго рабіла яшчэ больш чутнай. І ўсё ж, як бы там ні было, ён нагадваў сабе цяпер. І ў сяле, у гэтым нерухомым балоце, моладзь часта лягчэй адгукалася на новае. Хоць і не так, як трэба было, і як хацелася б. Але хто асабліва абнадзейваў Башлыкова, дык гэта пралетарская моладзь. Яе, праўда, небагата ў мястэчку, дзе самы вялікі завод паравы млын. Аль яна ёсць? А ад таго, што яе мала, асабліва важна ўмела арганізаваць яе. Арганізаваць і накіраваць так, каб яна павяла іншых за сабой. У сяло! На калектывізацыю! Няпростыя пачуцці турбавалі Башлыкова, калі ён раіў Кудраўцу, як арганізаваць моладзь, каб вывесці раён з прарыву, узняць тэмпы калектывізацыі. І надзеі, і сумненні, і цвярозая ацэнка, і легкадумныя мары. Усяго было ў яго пачуццях, з якіх упарта лес намагаўся адолець усё адчай. Башлыкоў глушыў адчай, стараўся не паддавацца. Практычныя парады, указанні, якія пераказваў Башлыкоў Кудраўцу, то седзячы за сталом, то праходжваючыся, давалі дужасці самому. І давала дужасці яшчэ тое, што сакратар райкома камсамола, худы і русявы, аддана сачыў за кожным словам, кожным рухам яго, гатоў быў падставіць плячо, верыў яму. Праўда, Башлыкова, гэта Кудраўцова вера, наіўная, амаль дзіцячая, трохі і дражніла. Як бы ненадзейным чуў плячо, якое той мог падставіць. Ад таго патрабавальную строгасць тону гаворкі Башлыкова не раз унізвалася раздражненне. Ён стрымліваў раздражненне. Ну, прадумай усё. Парайся, прыходзь з прапановамі. Абмяркуем на бюро райкома. Калі Кудравец выйшаў, было нейкае супярэчлівае нездавальнення. Відаць, лішне рэзка гаварыў, асабліва спачатку. Пакрыўдзіў несправядліва стараннага адданага хлопца. Тады ж зазлаваў на сябе, на сваю мяккацеласць. Няма чаго шкадаваць, праўду сказаў. Адданы старанны гэта так. Але ж таксама факт, што слабаваты. Мала арганізатарскай хваткі, настойлівасці малавата. Ці не замяніць? Кім? Можа, папрасіць у акружкоме? Пашкадаваў мімаволі. Каго-небудзь з Гомеля б, сяброў. Пасля Кудраўца Башлыкоў выклікаў яшчэ некалькі чалавек. Самым важным сярод іх быў, бадай, загадчык раяна Мормаль. Мормаль, былы настаўнік, немалады, ўжо ўвайшоў у кабінет, нібы ў клас, выпрастаны, падрыхтаваны да ўсяго з папачкай у руцэ. У картовым пінжаку, чырвонаармейскіх штанах і начышчаных ботах ён спыніўся каля дзвярэй, няўпэўнены і быццам вінаваты. Башлыкоў выйшаў насустрач яму, паціснуў руку, запрасіў сесці. Мормаль сеў на край крэсла, папачку ўзяў в абедзве рукі на каленях, ціха глядзеў на сакратара райкома. Башлыкоў трымаўся з ім ветліва, але строга афіцыйна. За знарокавай ветлівасцю і афіцыйнай халаднаватасцю прыхоўваў Башлыкоў нездавальненне. Загадчык раяна не падабаўся. Глухаваты, што да палітыкі, няўпраўны, быў яўна, ну, не на сваім месцы. Яго трэба было б даўно замяніць. Башлыкоў і замяніў, але апейка ўпарта пярэчыў гэтаму, заступаўся за старога. Мела, вядома, значэнне і тое, што замяніць загадчыка было не так проста. Адукаваных, З арганізатарскім талентам людзей не хапала і на больш важных месцах. Мормаль не інакш ці ведаў, ці здагадваўся пра адносіны сакратара да сябе, ўсё гэта ўскладняла гаворку. Немаладыя гады і настаўніцкае званне загадчыка раяна вымушалі Башлыкова гаварыць як мага далікатна. Абавязак лічыцца з гадамі і званнем былога настаўніка, аднак не перашкодзіў Башлыкову выказаць усё, што трэба было з належнай прынцыповасцю. Аддзелены ад загадчыка раяна мяжой стала, цвёрда ўсклаўшы рукі на яго паверхню, Башлыкоў слова за словам выкладваў важка, жорстка. Настаўнікі мала працуюць з жыхарамі вёсак, недастаткова вядуць работу па калектывізацыі, не ўцягваюць сяляну калгасы, не вядуць растлумачальнай работы пра перавагі калгаснага ладу, ухіляюцца ад барацьбы з кулацтвам, амаль не прыцягваюць да калектывізацыі дзяцей, каб дзеці ўплывалі на бацькоў, дабіваліся ад іх уступлення ў калгасы. Горачы гэта. Башлыкоў успамінаў сход у глінішчах, дзіцячыя постаці, што гайсалі па хатах, склікалі, цікаўныя ўсхваляваныя вочкі на сходзе між дарослых, чуў як бы дакор сабе за няпраўду жорсткіх слоў пра дзяцей, але не мякчыў выразаў, помніў. Галоўнае настроіць загадчыка на рашучы пералом. Неабходнасць такіх слоў падмацоўваў успамін пра тое, як выступала на сходзе паразка. Як вывад усяму, Башлыкоў заявіў Мормалю, што раяна, па сутнасці, амаль не займаецца калектывізацыяй, пусціў гэту важнейшую дзяржаўную кампанію на самацёк. Што гэтага ва ўмовах таго прарыву, у якім апынуўся раён, райком трываць далей не можа. Мормаль, неспакойна соўгаючы папачку на каленях, вінавата спрабаваў пярэчыць, настаўнікі не ўхіляюцца ад калектывізацыі, з дзецьмі работа вядзецца, але бацькі не слухаюць іх. Раяна ўвесь час займаецца калектывізацыяй, бачачы, як недавольна слухае яго пярэчанні Башлыкоў, загадчык раяна ніякавеў, згаджаўся. Вядома, трэба больш рабіць, лепш агітаваць. Башлыкоў разумеў, Мормаль казаў праўду. Настаўнікі рабілі сваё, і раяна займаўся калектывізацыяй. І ўсё ж гэтыя адгаворачкі злавалі. Загадчык раяна імі быццам хацеў адасобіцца. Не хацеў зразумець становішча, напружыць сілы так, як гэтага вымагаў момант. Башлыкоў гаварыў усё больш рэзка, дабіваўся зламаць гэты благадушны, апартуністычны настрой. Дабіўся, нібы нарэшце бачылася, быццам дайшло. Мормаль пакляўся, што мабілізуе ўсе сілы настаўнікаў і школьнікаў. Башлыкоў дамовіўся, што Мормаль увесь час будзе дакладваць пра зробленае. Калі развіталіся, не было палёгкі. Было всё тое ж адчуванне, што зрабіў мала. Увесь дзень вярэдзіла яно, не аціхала і цяпер.